آخری دو حوامیمو صورت تے ذکر بدی کہ اکثر آیاتون راضی چمک کے صورتنوں کی ذکر شیو حامیم سجدہ کے یارو او دا آخری یو لسم شبہ جواب آخری شبہ دا دی دعوی چی دا تا چی آوری چی منگواوی چی یا غوص یا فلان دی کی برکت تی دا دیر دا برکت خبر اکنن چی بریلیانوی چی السلاة والسلام علیکا یا رسول دا دیم را سوابوی بل سکی نشتا بل ذکر دیتا نرسی چی دی کی سمرا برکت تی نزکا پار سے لکلے دیکھا نا با دیوالونو اپا دیوالونو اپا لرگو اپا لغا باندی لکلے آرسا داوی دیر برکت کلیمہ دا نزی صورت کی بدا گئی جوابی آخر کی چفلو لا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا 88 اتشتما و پوشتم کی چه دا قومون چه حلاک شنو آغا خود دغا عقیده و چه دی که برکت تی دی که برکت تی نولی غیل امدادو نکو تا دا یوم مناسبت دیولسو می شو بی جواب دا امداد چه مخی شبهات ذکر شو صورتونو کی نزل تداغی نتیجه را و بازی پینزم آیات کی چه و من اضولو ممن يدعو من دون الله فتوه په اوله کوله د دین ازيات گمراه وي نشتنو دریم دا چې مکه شبهات ذکر شو ذکر شو د دې صورت کې مطالبه کې د دلیل چې دلیل سره شته شبهات خلیر کاوه او ایتونی په کتاب من قبل هذا وصارت من علم سره ولای کنه سلورم داو چه سورت ایمخ کی ختم که پا توحید بانده فلللہ الحمد رب السماوات نصور احقاب یه شروع که پرد دا شرک بانده او پینزم داو چه مخ کیوی چه ام حسب اللذی نجترعو السیعاتی حدی دا گمان ده چه منگاو دی یو شیو داوی تفصیل بکی دی صورت کی پیل لسم آیات کی جنا بیر لوے فرق دے نمونے جدا دی یو تا اشقیاوی بل تا سحاداوی سحاداو اشقیا نمونے جدا دی نسنگ یو شانتی پگم داو چلتے ہوئی آزاب سوائرو لنناس دی صورت کی بوی آزا کتابن دول سمایات کی مصدقن اوام داو چلتے دا شریعت ذکر رکو پیغمبر دا جعلنا کالا شریعت من الامر تالا ما شریعت را حضورت احقاب کی وی نهم کی چه ما کنتو بدعا من الرسول زد نور پیغمبران نجدا نیما دا شریعت داغیم و زمان دے سناشنا خونه او تم دا هلته وی چې وعده د الله حق ده قیامت حق ده دلته به د اشقیاو په بیان کې وای کنه چې ویلک امن ولا سمات کې ان وعد الله حق نه هم دا چلته یوم تقوم الساعه یوم این یخسر المبتلون قیامت کے وزیر دیر دلیل شی نصر احقاب کے شلم آیات کی وی یوم یعرض الذین کفروا علی النار اور باندی بور مخام اخلیش جاسی ہے کہ اوی درشتم کے اپریت من اتخذ الہ و ہوا و اضل اللہ و ختم علی سمعی و قلبی سورة احقاب کی بوئی تقومن حال دقش فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم. دا قومونه چې هلاک شوي دي کنه هغه له خپل قوتونو څخه فائدہ ورنه کړنو. التهم اذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم او دلتبهم اذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ان هذا الا افكم مبترى ان افتراوا دا ځانې جوړ کړې وي. سورت کې دوه باب دي 15 آیاتونو کې اول او د 15 نن تر اخره پورې دویم اول کې هو ترغیب قران ته ای بیا عقلی دلیل و ذکر کیو مطالبه د دینه چراولې سو بیا زجر په شرک سره چمن ازللو ابیا تخویف او خروی ویزا حشرن ناس کانو لهم اعدان قیامت کی ویبیا دا حالی نخوا او بیا ترغیب اتباع رسول تا او نقل دا من اسرائیلو دا طرفنا شاہد پا تصدیق دا رسالت باندی با یا نقل د موسی علیہ السلام د کتابنا ابیا بشارت ذکر کوي او تخویف. بیا دویم باب کې تقابل له اشقیاء او د سعداء چې دواړه یو شانتي ندي سیئات او حسنات ولې یو شانتي ندي رضوار طرفین و فریقین و ذکر بکی اشقیاء و سعادہ بیا تخویف و اخروی و یوم عیورد الذین کفرو بیا دنیاوی و اذکر اخاعات عادیان و ذکر او آخر کی دلیل نقلی دی جناتنا دې مسله باندې د قران په تصدیق باندې ذکر کی آخر کې تسلی پیغمبر ته چې فصبر کما صبر اول العزم او د ټول حوامیم خلاصه چې بلا دا ټول ته اشاره وکړه چې خلکو دا پیغام دی حوامیم دا زلا پیغام دی دې ته لا سواچو چې بچي غوري په هل یوه لکو الا القوم الباس هغه به هلاکی چې زین انکار وکړه. ممتاز دی پنقل جناتو داوینا او په ذکر د شاهد د بنی اسرائیلو بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ذل ذي كتاب ذا طرفا ذا الله نذي غالب ذي حكمت والا دليل عقلي مغندي پیدا کړی اسمان نو زمکا او سوچ په میند ذي دوالو کې دي دبل حسمت لفظ پارا الا بالحق مگر ذ خپل حق ذ پارا اللہ وی کما حق نوی نمی پیدا کول ما سکول اسمان نوزمو کما دا حق دا پار پیدا کری دا دا چا دا مخا ندی دا چا دا نور ندی که دا لولاکا لولاکا رد کئی پا دیبان چکور دانے حدیث جوڑ کرده نا دا اللہ صرف دا خپل حق دا پار چی لا الہ الا اللہ واجل مسمان او ہمیشہ ندی یونیٹی مقرر شوی پوری دیخوا او کسان چې کفر کوي انکار کوي د دین نه د الله د حق نه اما انذرو معرضون نو زه هر قران نه چې دی رول شي پاره سره مخړون کړي قل ارايتم ما تدعون من دون الله وايوتا خبر را کې دا غچا تاسو توازن کوي بغیر دلانا ارونی او خیما تا ما ذا خلقو من الارض چې دې څه پیدا کړی په زمکه کې عملهم شرکون فی السماوات یا دې په برخشته په اسمانونو کې ایتونی بی کتاب من قبل هازا راولے ماتا کتاب راولے چه مخ که دی قرآن نازل شوی چه اگه که دا خبرشتا او اثارت من علم یا سنخا او نقل دا علم دا انبیاؤنا دا مخ که انبیاؤنا کسا نقل در سرعی کنا راولے ان کنتم صادقین کرشتنی ہے پخپل خبر کی زجر پا شرک باندی اورد دا شرک فی الدعا سوک دلوی گم رہا دا اغا چانا چی بلنکی بغیر دا اللانا دا اغا مخلوق لا استجیب لہو چی اغا والا جواب نشی ور کولے اغا والا قبولتیا نشی کولے من اولو لوی گم رہا زیوی چی قبول بے کی خیر دے مونگا خلا پریخ نہ دے صبح صبح نالاوی ترکمی بازی الہ یوم القیامت کتو تر قیامت روانی کنا استاذ سوال نشی قبل ہو استاجت نشی پورا کول زکا وهم عن دعائیم غابلون لغنی کان بندیان ددید آوازنا ندی خبر اگر ستا آواز ناوری نسا قبول تیا باوکی نو دی خبر زکاگی پا یو جیحان کی دے پا بل جیحان کی دے دے پا عالم دنیا کی دے وغی پا عالم برزخ کی دے علیین کی بچ نیکان خلقی ویزا حشر الناس و کلچ جمع کلیش خلق و قیامت کی کانو لهم آدان نشیبا دغا نیکان خلق دشمنان دیم دیو تاولیا وی کنا انن و سر محبت ساتی او قیامت کے باغا دی دشمنان شی دشمنی صدا وکانو بعبادت ام کافرین او غیب انکار کی دی دا عبادتنا دی بوئی چی مون خستا ست باندی زان تبا کردی مالی عبادتو بدنی عبادتو اوازونه سوی استاو د پارمونګ نفلونه هم کړی ما خام کې به دوره کاته نفل کول د لوی بابا ګورو تاسو خلک دې شو ارسم کړی ان اړي به انکار کوي چې نه مونږ نه یو خبر تاسو نه ښه دا تاسو بل چا نه کړی یا تاسو نه سړی غلط شوی نو دا زجر په شرک او د قیامت حال د دی علت یې بیانې د دې عذاب ښا کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه هغه آیاتونه چې د توحید آیاتونه دي بینات نو هغه کافران للحق داسې حق مسلې ته کله چې راغله دې ته ذا سحر مبین دا وی جادو دې ښکاره جادو دې ښا اثر دې پکې کنا څومره خلک وی ځان سره مرګره کړ امی اقولو نفترا بلکی وائی چی دے دا زان نجوڑ کرے دے قلو آئین افترے تو کما دا زان نجوڑ کرے فلا تملکو لنی من اللہ شیعان نتاسو نیدی موار زمان دا پارم دا اللہ طرفنا دا حس شیم اگر بمال عذاب راکی کنا کما زان نتاسو دماغ خلاصو لشے فلا تملکو لنی و اعلم والله خپویږي بما تفیذو نبی هغه سوچ تاسو پکې لګیا کیږي لګیا کیږي او پدې راځي وای د قران تحریف کوي الله تاسو په حال خبر دي کافی دی الله گواه زما استاد په مینس کې او هو الغفور الرحیم هغه بخشش کوونکی دی مهربان تصدیق د رسالتو او ترغیب اتباع تا او داغی سوره جاسیه دا آیات چه سم جعلناک علی شریعت من الامر تعالی ما شریعت درکو قرآن می درکو او دی چی دین دی هوا پس روان بخار خو آیا نیم ز ناشنا ز نورو پیغمبرانو نا بدعام من الرسولی ناشنا ز نورو پیغمبرانو نا چسنگ آغی دنیا تکم دین راوڑی و ماو مکہ راوڑی دکنه بدعام من الرسولی پا هر حیثیت سرا آغی بندیان و زوم بندیم آغی امیشن و زبام امیشنیم بدعام ولی بدعت ناشنا تاوی کنا چیز آغی مثال نی کنا خوا روی او تا جزا طول پیغمبران اوزو یو یو پا نبوت کی پا رسالت کی او پا شریعت کی خوا وما ادری ما یو فعلو بی ولا بکم اوزو نکو ایگما چی سکار بکولی شی ما سرا او سکار بکولی شی تاو سرا پراتون کی وقت کی پا دنیا کی ما تدائی لم نشتا ما یو فعلو بی ولا بکم ای فی الدنیا فی دنیا دکه دا آخرت پا لحاظ سرخو اللہ و طویلیو چلیو فر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر اللہ تو دا هر گنان پاک ساتلے نو آخرت خستا معلوم دی چی اگا جنت تکنا و دنیا حالیا دی ایو فعلو بی ولا بکم چې زما سمر عمر پاتې زما تنشته په سوره ده نو چې دا وی کې با سختی او کراته وای جنگونه وای که امن وای ما ته نو ان تاسو نه خبره مې چې تاسو باروز توه با مشکلات ډيري او کنه امن او سلامتی دی نه پويږم نه په دې علم غیب ته پیغمبر نه چې او خپل ځان حال بیانوي چوا دري ما يو قالو بي ولا بكم حديثو بخاري ټولو راغستو چې حضرت عثمان ابن مزعون وفات شو زنانه و داغه نږدې ام العلا هغه چراله اوی کاتو نو دیوي چې رحمت الله علیکا عباس صاحب رحمت الله علیکا عباس صاحب او شهادتی علیکا قد اکرمک اللہ دا اللہ رحمتی پتا بند اے بو صاحب او دخو گواہی کو ما چتا اللہ عزت من کری و جعلنی من المکرمین نبی علیہ السلام ورته وی چې ما یو درې کې تاسو خبره چې د الله عزت من کو او وی چې اما هو فقط جاء اهل موت و ارجو له الخير من الله زه تمر راغ خپل مونگو لامید ساتو چه اللہ بولا خیر ورکی کنا امید ساتو وی و انا رسول اللہ ولا ادری ما یفعلو بی ولا بکم ویزو دا اللہ پیغمبر ایما اما تا فتنشتا دی دخپل زان چه ما سر بسکی یا سبا نکی او تا دا پا حق کیوئے چه قد اکرمک اللہ دا اولی وی دا خود غیب و خبری دی او دا دیزنه چې څوک رخصت شي نو دا غي په حق کې به ارجو وایو چې ارجو نرجو امید شته چې الله به رحم وکړي دا خبره اته به داسې رالي نه خو دا غیب علم دی الله ته علم دی دا غي په حق کې دا څوک نشي ویلی یقینا ها او یو خو هغه چې دنیا کې ولا زیر ورکړي شي وی پیغمبر ویلی دا غي یقین دی دا خو پاره کې نو کنه خو عثمان ابن عفان دا عثمان ابن مزعون دی عثمانین ډیر دی ښا ان اتبع الا ما يوحى الي زکو تابعداري نکوم زبل سو مگر هغه قران چې وه کول شي ماته او نیم زو مگر يرون کې احکارا قل ارايتم وای خبر را که ان کان من عند الله کدا قران د الله طرف نه ای زه کوئی تابعداری کوم خو تاسو ولې نه کاوه و تاسو دنا کوم تاسو په کوم شک کې پراته یې کدا قران د الله طرف نه ای وکفرتم به اتا زه په دې کفر کړی وشهدا شاهد من بني اسرائيل على مثلهم او گواهی کړي یو گواه د بني اسرائيل نه چې بل قوم دي د دې قران په صداقت باندې على مثلهم ومثل الذي باندې فآمنا نغي من راول په واستكبرتم اتا چې مقامي خلق وې تاسو انکار وکړو یو مکړه جواب ور سره دا معنا ده انغه د بنی اسرائیل عالمي هدي چې غراغه او ایمان راوړو عبد الله ابن سلام یا بل او په دې تصدیق وکړو علامثلی سمانا هغه څنګه تصدیق وکړو هغه په ذریعه د تورات نو تورات ته مثل د قران وی امثل د قران خو نشته دا اشکال پا دی باندی نو جواب داده چه مثل نمرات مثل پا نزول که اغا منزل من اللہ و دا منزل من اللہ دی صرف پا دی که دی پا هر صفت که خمیصل نده ادو ام قول داده چه مثل پا مانا دی عین سر رازی دیر دینو کسا تیر شو حالا مثل ایمان آسو عین پا دی قرآن باندی گواہی اکڑا جدا حق دن آغی ایمان را اوڑا ہوتا سو لوئی اکڑا نو من اضولو من کم دامان ستاسو ننور لوئی گمراشتا بیشک اللہ ادایت نکی قوم ظالمانو تا چپ ازد کراشی اویت اللہ ادایت فقال اللذین کفرو زجر پینکار دا قرآن سر او دل لا يهدي معنا کوي هدايت وته نه کوي کنه ګوره وایا کسان چې کفر کړي دي للذین آمنو دی مؤمنانو مسلمانانو ته لو کان خیر ما سبقونا الیهم للذین معنا سو د دې په حق کې دا خبره کوي لام د تبلیغ نه دی لام اجلیه د دې مؤمنانو په حق کې وایي چکه چر دا دینو دا قران حق وی او خیر وی نذیبو ته زمون نه نو مخ کی شوی دی کافرانو وی پا او کیه چکه دا اسلام حق وی کنه او دا پیغمبر حق وی نو لی دیو مخ کی کیدو ته کومگا دی ز کوم زین راغلی دی دیو خبر نو امون با تعالی سچول او زکه چې زمون د کور شه دی زمون په قوم کې زمون په کلی کې راغله پیدا شوه دي نو موږ به تمخ کتلو کدی به مخ کتلو وی حق نه دینو ځکه موږ رستو شو کنه ها وای دا کافران په حق د دې مؤمنانو کې لو کان خیرن کدا دین حق وي ما سبقونا اله دی به نه مخ کې کېد زمون نه دیتا دا دغه خبره واخه الله جواب کوي ښا ویدانه تبه د تاوغه کیږي ښا او د دینه لغه پاتې شو ډیر مقصودی او مد یقیني شه د پاتې شو دی بورس کله سوې کله وسوې ښا وېد لم یا تدو به کله چې دی په دې قران سره ځان کامیاب نکوه پسې یقولون ان وایبا هاذا افکن قدیم دا وی په خاني دروغ دی دا وی مثال دا علم بڑی چانگور تا نرسیدن وی تارو دی قدیم دکا حال لکھا حضا حفکن قدیم نگوران لانا بلی دلت کافر و ندا خبر نقل کلکا چه غیوی دا غی دا مطلب دی چه پا دنیا کی خو چه کم دا حق کارشوی دی مونگ ورمن دکلی دا مونگ خوی د حق طلبګاریو د حق تګیو چې کوم ځای کې حق نوم ورپسې منډه وکړ ځان یې داسې کړی دی نو د دې وجه نه کدا حق نوم ورپسې منډه کړې وا موږ ته ځکه رستو شو چې حق نه دی کنه ښه نو الله وی دا خبره دی له نو په کار دا خبره صحابهو په حق کې په کار وکړه چې دنیا کې نن څوک یو خبره ته حق وای او صحابهو نه کړی نو پوښ چې دا حق نه دی ولی ځکه دا مقام دا غيو چې کله حق اواز شوی د ناوی ورمنډه کړی دا نو ته یو کار ته نن ثواب وای چې کوشش وکړو هغه صحابهو نه کړي دا ثواب نه دی هغه سنت نه دی هغه بدعت دی ځکه دا غي نه دا کار نه دی پاتې شوی چې هغه سنت او هغه ثواب نو ابن کثیر دلته کې خپل کلام نقل کوي ښا چې وا اما اهل سنت والجماعت دا اهل سنت والجماعت تعریف کړي وي ويقولون في كل قول وفعل هغه اهل سنت والجماعت دي ته وي ارسو ځان ته اهل سنت والجماعت يقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه يا صحابه نه ني ثابت هو بدعه اهل سنت والجماعت اغي تبدت ويفا يا صحابه نه يو قول فعل ني نقل شي ولي لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد فعلوها وبادروا إليها چغی کله یو عمل د سنت مونته یو عمل د ثواب یې مونته نکړه دې اومنډي ورپسې والی بادر نو چې دا قول فعل سنت ناوی وکړ او کني چې نه دې کړې پوسټ دا به دت ښا نو دې دا له سنت والجماعت تعریف کړې ښا چې له سنت والجماعت دغه ته وي چې هر هغه کار ته بدعت وي هر هغه عمل ته بدعت وي چې صحابه او تابعین او خیر القرون کې نه شوي دې تعریف وکړه من قبلی کتاب موسی مخکې د قران نا کتاب د موسی علیه السلام او امامن هغه خلق د پاره پېښواو دار زمانه ورحمه او د الله رحمت په خلق باندې ډیر وخت موسی علیه السلام نو تر عیسی علیه السلام پورې چلیدو فهذا کتاب مصدق اللسان عربیا او دا قران یو کتاب دی عظیم الشان تصدیق کوي وجب عربی سره صرف دا جبه جدا داغی نخوا لینذر الذین ظلمو چو یری او کسان چو ظالمان دی و بشرا للمحسنین ادا خوش خبری ہے دا پار دا حق پرستو ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو اگا آیات راواغست زیرشم دا صورت حام سجدہ چې شوبات خدای نه شروع شيو کنه هغه کسان چې وایي چې رب زمونږ الله دی بیا په دې باندې کلک پاتې شي تر مرګ نه به یې رب دې باندې او نه به دې غمجن شي اولایک اصحاب الجنتی دغه جنتیان ولګه خبره مو همیشه وایي په دې کې دا بدله ده دا چې هغه عمل کړی دی حل فریقین و بیانیوس دوارا چسنگ مخی ذکر شو جاسی اکی چم حسب اللذین اجتراو السیئات ان نجعلهم کاللذین آمنوا عمل الصالحات دوارا یو شانتی دی سیئات والا و حسنات والا یو شانتی دی سنت والا و بدت والا یو شانتی دی نا ووستین الانسان بوالدیم مونگا وصیت کرده انسان تا پا حق دمورو پلار که احسانا چه دی سر احسان کوا حملت امه قران ګرځولې او د لرامور دده په یو سخته کې وزعته قرها او بیا کې زی ګولې او په بل سخته سره وحملو وبسوالو سلاسون شهرا او بیا دریم خدمت ګرځول دده فقیق کې او بیا جدا کول دده سلاسون شهرا دیرش میاشتی سلگ وقتونه ده دیرش میاشتی خود ده تربیت که بیا نوچه ده معناشین ده دلیل ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چه اغوی چه دماشون ده تربیت او ده رضاعت زمانه دو نیم کاله ده سلاسون شهراخا او نور ایمه دو کاله آغا سوره بقره آیاتوی حولین کاملین زادا سلاسون شهرا دیر شو میاشتنا دو نیم کال جوڑی گی اگر دا مانا که اما دارک و لدغا مانا که حنفی دے اگر دا حمل و فسوال مانا فلاسو کی گردول زادا زرزاعت زمانا شو کنا ادوی مانا داگر دا چه حمل زان لشی دا بطن و فسوالو زان لشی ګرځول د دوه بیا جدا کول د دوه سلاسون شهرن دیرش میاشتې ناغي وی چې دا دوه کاله خو د دوه رضاعت شو او دا شپږ میاشتې د دوه د ګیډې شوې ناغي ته بل مسله راويستا چې ادنا مودا د حمل شپږ میاشتې چې دې نه کمی نو ادنا مودا یعنی که یو سړی واده کو دا شپږ میاشتې پس بچی پیدا شو نو دا د دې او خلق دې شک نه کوي ها دا پوره مودا ده کنه دې دین باندې حدیث پر بیا واقعات ډیر دي حتی اذا بلغ شد تر دې چې دا ماشوم لویږي لویږي ورسی خپل ځوانه ته او بلغ 40 سنتن ازوانی سکے چه سلویختو کالو تورس سر سلویختو کالو پور اللہ و سر گزارکی چه عقل دلہ پورا ندیخا نو خیر سو تویم نا سلویختو کالو تورس قالا نبیاوی رب ایدما رب آوزعنی دعا کئی کن نیک بخت اولاد دے اے ربا مال حمت را کن اشکران چیزو شکریا دا کم نعمت کلتی انعامت علیم استاد آغی نعمتو چی پا ما دیم کلی دی اسلام او دما پا مورو بلارهم فان آمل صالحا تردواو او دا دی خبری چی بیا دویم نمبر کد عمل مقام دکن چی عملو کما صالح چی تا پی رضا شیم واصلح لی فی ذریتیم پور اولادی مشتوا دی کلی دکن سلو اختکالو خب امام ابو حنیفه وی ده طبيان نکوي لشي نو يا الله قابلیت واچه قابلیت پیدا کی زما لرا زما په دي اولاد کی فی ذریتی چې دا اولاد زما قابل اولاد شي نیک اولاد شي چې نه ته نه پریشانې ما او نه ته نه ناراضي داسې اولاد انی تبتو الیکا زوستو باو باسم تا تا یا اللہ سلویخ کالو شو خیر درا سرا توائی ما دا ټول پلی وان توب کی تیر شو نو زوستو باو باسم وسو باسا خوچی توبا خو باسی کنا خوا و انی من المسلمین او دا دعوی کم پا دی خبر آنچی دا مسلمانان و موحدین و نیما دا نیک اولاد دی خوا اربعین ذکر کو چه دغا وقتا پوری کدار سکڑی نو اللہ و تا دغا سی اماب کولی شی دا خود توبہ ویستا اگر توبہ نیستی نو اللہ رب العزت و تمافی کئی خوا اولائک اللذین داغا کسان دیم نتقبلو عنهم احسن ما عملو چې مونږه قبلو د دینه خيستا عمل چې دیکړي پنا تجاوز عن سیئاتهم ګورو امونګه مخالو د دې د ګناهونو نه ان سیئات چې زره نیک عمل شته دي خدا انسان دې پوه نشي امونګه هغه نه مخالو بخویه وته کنه سیئات فی اصحاب الجنه معدودینا ریشمار دی په جنتیانو کې شمار دی خان وعده صدق الذی کانوا یوعدون دا د الله وعده ده رښتیانی چې جنت ته به وزم مخکې ذکر شو چې دې سره وعده کړی شی و اوس د بدبخت اولاد نالایق اولاد ذکر کیش اشقیا والذی او اغا ولده قال لوالده چې وی مور او پلار ته مخامخ او فل لكما چې الله سن من کړو نو حق کار وکړه چې لا تقل لهما اف ادو چې فل لكما لعنتی پتا سو علاقتی تاسو لرا اتعدانینی تاسو ما په دې باندې یاروي یا تاسو ما سره دا وعده کوئ مور او پلار ته ان اخرج چې زه بیا ژوند وکړی شم وقت خلت القرون من قبلهم او حال دا دې تیر شوی دی ډیر پیړې مخکې زمانہ او یو پکې ژوند نه شو په ما استغیثان الله او دا مور او پلار الله ته فریاد کوي چې الله زیوم خراب شو یا الله غړي وړي وی ګور چې کمزای کې سبق ویل دي پاکول تک کمزای کې سبق ویل دي او ته وی ویلک امن هلاک شي مان راوړا ته خو بلی غاړي تاولې درې ها ان واذ الله حق واذ د قیامت الله رښتیا ده به یقولو هغه ته وی په جواب کې ما هاذا الا ساتیر الاولین نجستاو دا خبری مگر کسی دا پخوانو داوی پخوانے کسی خلقو باوی چه جو اندیکی گی باو قیامت بای ایس نشتا وی خواب اولائک اللذین دا کسان چی دی حق آلیم والقولو ثابت شوی دی پا دی باندی قول لعذاب فی امم دی پا کمو کشمار دی اغه متونو کې قد خلت من قبل ان چتر شي مخکې دینه پیرانو باندې ان نوم کانو خاسرین دا تباہ او برباد خلق دا وخت الله وی دا یو شانتی دي چې تاسو وای چې زوره پره نشته دی دا سه اختلاف دی کنه نه ولکل درجات مما عملو هر یو له جدا جدا مرتبه دي چاله درجات تی او چاله درکات تی خواه دواره یو شانتی ندی هر یو لر عمر تبیدی داغی عمل چکلی ری او پورا بور که اللہ دی لر بدلی دا عملو ندی او دی سر بزلم و نکلیشی و یوم آیورز اللذین کفرو علی النار تخویف اخروی او ذکر کئی دادی چمخ کم دواړه فریقین بیان شو دا دا یو فریق حال لکه او یاد کا اور چلوان دی بکلی شي دا کافران په جهنم نذیبا چغي ويو تپوس بکئی د جنت تپوس بکئی خلقونه چلار کم په لتل را هغه جنت کم زه دی نو ملیک بوتوی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو خلاصی کلی دی خپلی برخی خوشحالی و جون در دنیا کی دلتا نیشتا تاسو لجنتونا و نعمتونا خوا او تاسو دنیا کی عرص خلاص کلی دی کنا خوا وستمتعتم بی آن او مزیم اغسط دی پدغی طیباتو پلی او ما تجدون عذاب الهونی نن تاثر صدا در کولی شید عذاب در سوائے بی ما کنتم تستکبرون و سبب دا غیج تاثر بڑی رلوی کولا پا دنیا کی بغیر الحق په باطل باندې تاسو هغه خلق نه چې باطل باندې او ما خوشاله کولی الویه بام کولی چې مونږ په حق یو امونږ د مشرانو ډیر ادب کو احترام کو ها د خپل اکابرینو امونږ داس کو او حدیث ځان چې الله غسړی له علم نور کوي چې د استاد ادب نه کوي د کتاب ادب نه کوي د جماعت ادب نه کوي امونږ ټول کو ها ته ډیر ادب کو هم د جماعت کوم د قران کو اوزان لدی ذریعہ د معاش ګرځول ده دا خبره وکړي الله وی تاسو معلوم نه یم تاسو په باطل باندې ټول ژوند تیر کو او بما کنتم تفسقون اجتاب تاسو به نور کوم فسقو پجور کو فسقو پجور تحویب اخروی ذکر شو و دنیاوی ذکر کئی وذکر اخاعات او یاد کا رور دا عادیانو هود علیہ السلام از انذر قومو بالاحقاف چویر اخپل قوم عادیان پڑی رکو کی احقاف دا شکو ڈی رے اغیطوی دا سی ملکو دا غیخا دا سلیو پا کہلو تا یو دے دیرے بل دے دیرے احقاب تو پڑھے وے جوڑو لے وقد خلت النظر من بین یدئی و من قلبی او حال دادی چتیر شیو پیغمبران مخی دہود علیہ السلام نوم و رسط دنوم قدیم سلبان دی چی عبادت مکوی مگر دیو اللہ بیشک دی حریکم پتا سبان دی دا عذاب دور دلوینا قالون اوی عادیانو اجئتنا لتعفکنا تراغلی مونگتا دید پارا چی واری مونگا ان آلیاتنا دخل اخلایانونا فاعتنا بما تعدنا روڑا مونگتا غذاب چی مونگی رئی ان کنتا من السوادقین کئی تدرشتن خلقنا قال اوی حود علیہ السلام انما العلم عند اللہ زنیم خبر غذاب نخواب علم داغی اللہ سره دے چې کله راضی کله ناراضی زما کار خدا دے او بلغکم ما ارسلت بی رسوم تا استاغ احکام چرا لے گلشم پاغی سره لیکن نیاراکم قوما تجهلون لیکن وینم تا دلر قوم جاہلان فلم ما رأوهو کلی چی ولی دا عذاب ولی تلوار کولا کنا چی فاعتنا فاعتنا کنا ویلی دا عذاب سنگا عارضن وریزو دا وریزی شکلو مستقبل او دیتهم امخامخ رات لاددی کندو او قڑونو تا وریز خبر ای خو دغی معلومی کنا رخی معلومی چی رخی کم پل دی نو رخی دی قڑونو کندو وارتا قالوا نو عادیانو هاذا عارض ممطرنا دا وری ازرالا په مون باندې باران وری نو आवाज وشو چې تا باران غوښته او غضب دې غوښته و وی خيار چې اوس ځان سم کاه تا چې د سمو طالبہ کړو نو هغه را لکنه تا خو عذاب غوخته او جفات نه به ما تعودنه او زه په مونږه باران وری بل هو مستا جلتم به دا باران نه دی دلکې دا عذاب دی چې تاسو تلوار کوله په دی باندې ریحن سیلدا تو باندې بیا عذاب علیم چې په دی هوا کې دنتن الله یو دردناک عذاب یې خلین زہری پکې چولې زہری پکې مخکې ته توې غره ها چې بیا داونه چې غره مونږ ته پکې زہر واچولو نه مخکې ته توې ریحن فيها عذاب علیم سیلې او طوفان دې په دنور په شانتی نه دې کې دردناک عذاب دی ها تدمر كل شيء بأمر ربها تسنس بكي هر یو شيء په حکم د خپل رب سره. انو بیا زاریات کی راضی کنا چې ما تزر من شيء اتت علی چې هغه هوا په سبان دی رالوته وکنا نو الا جعلته کرمیم ایرا شوی و ایرا باوا چی لاس با دیوار وڑا که گٹا باوا که لرگی باو که بنده باو ایرا کلی و زهریلا سرو پاکی کنخا فاس باو اگر دیدل آدیان پداس حال کی لا یورا چی پا نظر نرازی سخا نشی لی دلی اللہ مساکنو مگر کورون داغی کذالک نجد القوم المجرمین تغسی مون سزاور که قوم مجرمان اللہ ولقد مکنناهم فی ما اللہ مونگ دیلا زیور کلیو دنیا کی پورا قدرتم ور کلیو فی ما پاگا ملک کی ام مکنناکم فی چیدی موجودو توی تاسو لمونگ دمرا زور و طاقت و مال دولت نیدر کلی لکا غیل چی مونگ سمگا ور کلیو او جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدا او ورکلی مونگ اغیل را وگونا استرگی او ذرونا دا پوی او دا علم اسباب خبر آبر لیکن فیدا ورنکل دیل را سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم ناغ وگونا نسترگو نزلونو من شین ذرا اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ دا ذکا چیدی با انکار کود اللہ دا آیاتنونا فحاق با اما کانو بی استازیون او نازل شپ دیغا عذاب چیدی با ٹوکی کولین ولقد احلکنا ما حولکم من القرآن اللہ او یواز عادیان نا یا عربو تازو نچاپیرا طول دیر قومون حلک شوی یواز دینا یقیناً هلاک کلی دی مونگا استاسو نا چاپی رامن القرآن دا کلی او دا خارونا وصرفنا الآیات او دغسی دی قرآن کیو گورا مونگا بیان کلی ندی بار بار بیان کلی دی مونگ آیاتونا پا حق دادی که لاللہم یرجعون دید پارا چی دا خلق تو بیو باسی او دی خبال عقیدینا حدیسا عقیده دا دې دا عقیده نه چې مونږ आवाज وکړو چې فلان دې کې ډېر لوی خیر او برکت سي خا یا فلان دې کې ډېر لوی خیر او برکت سي نو بس مونږه وکړو شي نو یې خا نو مونږه دا د برکت کلمه نه پریدو یې خا کار سوایو چې عبد القادر جیلانی وایي اون پکې برکت سي کیا غوث اعظم وایي اون پکې برکت سي دا ډیره د برکت خبره ده ها او کله مونږ په ځان دمو مچو د دې چې وی وایو لاس دول زره نه په ځانې پکونو د دوه درې ورځو تبه په خشي دا دې خلق ده ها دا حال نو نو الله دا هغه عقیده رد کوي دې ځکه چې دا دغه قانون هم دقه عقیده و نو هغه له خصفه دا ور نکړه چې موږ आवाज کوون دي کې برکت سي بیا نه برکت و نو تاسو له هم دغه حال فلولا نصرهم الذين اتخذوا ولهم دا زنه کو دغه قانون سره هغه خپل الها او چې دین ولي بغیر دلانا قربانا الهتن قربانن آلهتن یا حال دے مقربین زانی نز دیکھو فدی آلهاو سر اللہ تا او یا مقول لہو دے دا مانا راجح دا دا پارا دا نز دیکت آلها قربانن دا تقرب دا پارا خوا چلا تا ام نز دیکی قربانن آلها د پاره د نزدېکټ یې نیولیو الها خدایان بیا غي سپېده ورنه کړه بل زلوا عنهم رخصو دینه وذالک افکهم او دا د دې غ دروغ جوړ کړیو په الله باندې او ما کانو یفترون چیر دې کې الله وی کنه چې افترا افتران لغه دې جوړ کړیو په الله باندې ها دلیل نقلی ذکر کې د جناتونو د قران په تصدیق باندې پس صرفنا الیک نفرم من الجن او یاد کا چراواړو المنغتاتا یو ټوله د پیریانو یستمعون القران وګی ګرځاو په قران پسې دا معنا ده یستمعون خبا وکی خودل علی چې لوستی شي کنه او ته اورینو هغه دا هغه خلا ساوری دلی ندی وګی ګرځاو چیر دا آواز کم زین راضی فلما حضرو کل چې حاضر شو تلاوت تا قالو وی انسیتو خاموش وسی واوری په تاول کې چې استماع کې دا ضروری نه ده چې ته دی आवाज اورې نه دا اورېدو نیت ته وکنو تا ته مستمع ویل شي ښا چې دا اورېدو نیت ته وکو نو ته مستمع شې اورېدل شرط نه دی ځکه دی لا نه دی راغلی او وشي وی نه دی او یستمعون القران دا کوشش یې کاو چې مونږ واورو کنه او حدیث مراغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په قوم حمله کوله سار وختي تمانځه نمخ کې نو وی وقدو نو استمع وقبه کې خودو نو که اذان به وشو نو واپس وشو دا مسلمانان دي چې تاسو به تر اغلی نو او کنا واز بانګ به نشو نو بیا په وراله نو که بانگ با اویلی شو که اونویلی شو نو حدیث کوی استماع در آغده بار حالت که نو پتاو لگه ده چه استماع که دا شرط نده خواه چه قرآنوی فستمیعو لهو وانسیتو نو دیوی چه پا جهریو که به وقت دیه اپا سریو که بنک دیده که چه اغال تا که تلاوت نکی وی ندی کهی کنا استماع خو شرط کنا خواه داو دا قرآن زن لیو عدب دیکن نو وگی اکی خودا وگی گرداو پا قرآن پسی نو کل چه حاضر شو اوی اوری دانوی انسی تو چپ خاموش فلما قضیا کل چه او پورشو او ختم شو تلاوت تا پیغمبر ولو الى قوم منذرین نو واپس یو خپل قوم تایرون کی دا نبی علیہ السلام رات دا توائفنا دمکی جوندو اول آل تتلیو اڈیر غمجن را واپس سدکا جی او بلال ورسرو نجمع کولا پا نخل مقام کی او پیریان خوارشیو پا ملکونو کی چی دا سچلی چی مونگا بنشو اسمان تنشو خطے ملیکو مولی سنوی حادثہ شوی دا خوا نو دا نصیبین مقام پیریانو نادی پلرالو اللہ را وستو بس چاگی وکی خود قرآن واردن ایمان راوڑو نوست واپس چک پل قوم تا دعوت ورکی قالو وی دیا قومنا ایز من قوم انا سمعنا کتابا من واردو داسی او کتاب انزل من بعد موسیٰ چنازل کرشوی دی پس دا موسیٰ علیہ السلام نام گورا یو خدا معلوم شوان اغه ټول قران واوري دا ټول قران کم دی او هغه وخت کې اوسو سورته چرته سورته رحمان اوسو کوئی چاغه تلاوت کو ایابل او کتاب او توي نه پوښه چې یو یا تم کتاب ویل شي چې ته چاته آیات پېښ کې په دلیل کې ان ته ته ویل شي استدللت استشهدت بكتاب الله ما تدلل کتاب نه دلیل پیش کوم یو یاد کړه اذهم دا دي چې دا خو پس د عیسی علی السلام نازل شوه دی او غي من بعد موسی معلومی دا پیریان چرتا دا موسیٰ علیہ السلام دا وقت و دا عیسیٰ علیہ السلام دا بنو خبر دی کم قسم آقسم خلق دیکن اخا نو دی پا علاقو که دا موسیٰ علیہ السلام نم مشورو تصدیق کی دا آگی کتاب چمخ که دا ندے ہدایت کی حق تا او پا طرف دلار نیغیم حید من قوم عجیبو داعی اللہ قبول کیاو که دا دی داعی دا اللہ داعی اللہ چه اللہ تبلن کی ایمان روڑے پا دبان دیم نفید بیدائی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو که اللہ تاستا که دا طول گناونو نی نزبازو گناونو زبازو سنگا پل حق حقوق ماف کی پل بنده حق نماف کی من ویجرکم من عذاب علیم بجبا کتاز دازاب دردناکنا او اغا سوک چه قبولتی انکی دادی داعی دا اللہ فلیسا بمعجزن فی الارضی نو دیبا زان خلاص نکی نو تا اللہ دا عذاب نو زان خلاص نکی خوا نو دیده کمزوری کون که چالا بزمکا که انا بای دادی دا پارا بغیر دا اللہ ناسوک مددگاران اولائی کفی ظلال مبین دا خلقا پا گمرا اخکارا کی دیم تا پورا دعوت یا ورکو جناتو خواه دیو سات اوریدون کی دا قرآن گو را اولاوالا دمرا حمت ورکو چی معلمینو گردیدو مبلغینو گردیدو دا دا قرآن خصوصیت تی چی دی پیو سبق سر سر مبلغ کی خواه اولام یا را ایا سوچ نکی دی بیشک اللہ غزات چی پیدا کردی دی اسمان نوزمکا ولم يعيا بخلقهن نو ندستل شوی د دې په پیدایش سره نو قدرت والا نه دي الا يحيي الموتى هچ ژوند کی مړی په قیامت کې بلا او قدرت والا دي انه على كل شيء قدير وازدانا فرسبان دي قدرت شته او يوم يورذ الذين كفروا على النار او یاد کا چلوان دي بکلی شي کافران جهنم ته علیس هذا بالحق نتپوس بطن اللہ کی چه دا حق نده دا روز دا قیامت حق نده چه تاسو بوی چنشتا قالو بوی بلا او حق دا و ربنا قسم دیده منگ پا خبر رب قالا فذوق العذاب ما کنتم تکفرون نو بوی اللہ چه پس اوسا که چه حق دا و تاسو نده منده نداغی دا سزا عذاب دگه چه تاسو کفر کوم فصبر پس صبر کا هر کله چې الله سزا ورکړي قیامت کې نو دنیا کې سکه صبر کا څنګه چې صبر کړو اول العظم لویو همت والو پیغمبرانو ټول اول العظم دي من الرسل کې من بیانی دي ښا او تلوار مکا د دې لپاره پاز افسره د دې جزانو مدقه دنیا ده او دا په دې دوم نظر تیر شي روزي غمیاش وي ښا کانو میو مې راو نما یو عدونا سبا وي قیامت کې چې کله کانو دی وي قیامت کې فاور چوي ویني هغه ورځ د قیامت دې سره وعده کول شي لم يلبسو دیو په خپل ځان دا ګمان کوي چې دی وښنو تیر کړي دنیا کې إلا ساعتا من نهار مگه یو ساعت یو گنٹا دروا دی بلا دیخر کی ولوی طول حوامی متشار شوا چی بلا دا حوامیم دا دا اللہ پیغام دی دا دا اسلام تبلیغ دی هازا بلا اجید کر شو اب یا خاص کر حوامیم چی حدیث د مسند د دارمی کی راضی چې الحوامیم دیباج القران حوامیم خود قران ری خم دی پاسته پاسته داسې د زبردست مزامین دی پکې پاسته پاسته او بیا پکې راغلی و چې من اراده ان يرتع هغه څوک چې دای راځي چې هغه سريږي په باغچو د جنت کې نو فعلی ان یخرع الحوامیم هغه د حوامیم ډیر وایي ښا د دې د مثال لخوا چې ايرتا فی حدائق الجنت فهل يهلك الا القوم الفاسقون هلاك بنشي سوکو مگر قوم فاسقان ٹھیک ده دنیا کې عذاب چراشی کنار سو پکې لاړ شي ښا خوبت پکې ټول لاړ شي په تو باندې نور ته هلاك نه وي او شو عدادی هلاك و دغه فاسقان ته وي ښا نن خبره بدله ده نشي هلاك دي مگر قوم کافران فسق دلتا معنا د کفر سره دي ښا دادری باو پدی آخری سکے ذکر شو سباو فاتور یاسین یو صحفات او سواد او زمر دوو او حوامیم سبعان دادریم باو نسلورم